Ябгъонэрэшъ. Саул Иисус игъогу зэрэтехьагъэр. Саул Иисусыкӏэ къэшъухъуныгъэ зиӏэхэм инэу афэгубжэу, Иисус игъогу шъутемыкӏымэ шъутыукӏыщт ыӏозэ ариӏозэ пытыщтыгъ. Дин пэщэшхом ыдэжькӏуи елъэӏугъ. Дамаск къалэм щыӏэ синагогхэм тхылъхэр афэтхыхи къысэтых. Саул ар зыфишӏагъэр Иисус игъогу тетхэм ащыщхэр Дамаск къыщигъотхэмэ хъулъфыгъэхэми бзылъфыгъэхэми илӏыхэм ахэмэ ӏэхъухэр атырыригъалъхьэхэу Иерусалим къышэнхэр ары. Саул гъогум рыкӏозэ Дамаск игъунэгъу зэхъум ошӏэ-дэмышӏэу нэфынэ уашъом къехи къыушъухьагъ. Саул чӏыгум тефагъэу макъэ горэм къыриӏо зэхихыгъ. «Саул, Саул, сыд пае къин сэ сэбгъэшэчырэ? О ухэта?» зиусхьан ыӏи Саул къыӏуагъ. «Иисусэу къин зэбгъэшэчырэ сэрыр?» къыӏожьыгъ адрэ макъэм. «Цур зием ибэщчыхьэ папцӏэ цур лъакъомкӏэ къызэрелъытырэм фэдэ ошӏымэ уягъэ зэогъэкӏыжьы. Ау къэтэджи къалэп дахь. Опшӏэн фаер ащ дэжьым зыгорэм къыщыуӏощт». Саул игъусэхэм зыгущыӏэ горэ къамыӏоу ащ дэжьым щытхэу къэнагъэх. Макъэр зэхахыгъ, ау цӏыф зи ащаугъэп. Саул чӏыгум къытетэджыкӏыжьыгъ, аунэхэр къызэтырехыжьхэм ахэмэ зиямылъэгъужьэу къэнагъ. Арыти Паул ыӏыгъэу Дамаск дэщагъ. Саул мэфишъым зимылъэгъу щытыгъ, шхагъэ пыкӏи ешъуагъэ пыкӏи. Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэм ащыӏ Анани Дамаск дэсыгъ. Зиусханэр ащ къыфэлъагъуи къеджагъ. «Анани!» Сэры зиусханэри Анани къыӏожьыгъ. «Тэджи урам зэнкӏ» зыфаӏор урам тет иудэ иунэкӏо. Ыӏуи зиусханым Анани къыриӏуагъ. Ащ дэжьым Саул ыцӏэу «Тарс къалэм щыщым чӏэупчӏ сыда пӏомэ арытхьам елъэӏу». Ынэхэри къыгъэплъэжьынхэм пае Анани зылӏы горэ дэжь къакӏоу ыӏэхэр къытрилъхьэхэу къыфэлъэгъуагъ. Зиусхан къыӏожьыгъ Анани «Мылӏым уи цӏыф лъапӏэхэу Иерусалим дэсхэм къинэу аригъэшхэчыгъэхэр зыфэджызхэр цӏыфыбэмэ къысэӏуагъ. Джэджин пэщэшхохэм фитыныгъэ къаӏихыгъэу илӏыхэм уэкъолъэӏурэ цӏыф пстэуми ӏэхъухэр атырегъэлъхьанхэм пае мыщ дэжьым къэкӏуагъ». Ау зиусханым Анани къыриӏуагъ. «Кӏо, кӏо! Хымэ лъэпкъхэми пачъыхьхэми Израиль цӏыфхэми сэ сцӏэ икъэбар анигъэсынэу мылъыр сэ къыхэсхыгъ. Сэ сцӏэ пае къинэу щэщын фаер зыфэдизыр сэ шъхьэкӏэ езгъэлъэгъущт». Арэщту Анани аунэм кӏуи ихьагъ, ыӏэхэр Саул ышъхьэ трилъхьэхи къыӏуагъ. «Саул, сэ сшхы! Мыщ дэжьым укъакӏо зэхъум зиусхьан Иисусэу гъогум къыщыпфэлъэгъуагъэм сыкъигъэкӏуагъ. О унэхэр къэплъэжьынхэм пае тхьэмэ псэ лъапӏэ ину угу илъыхъуным пае». Ар къызиӏом пцэжъые шъомпӏэ цӏыкӏухэм афэдэхэу Саул нэхэм зыгорэхэр къакӏэтэкъухи ынэхэри къэплъэжьыгъэх. Етӏанэ Саул къэтэджи Анани ар ыумэхъугъ. Ащ нэужым Саул шхагъэ ыкӏуачӏи къыгъотыжьыгъ. Саул къэбарышъур Дамаск къалэм зэрэщигъэӏущтыгъэр. Етӏанэ Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэу Дамаск къалэм дэсхэм адэжь Саул мафэ заулэрэ щыӏагъ. Иисус тхьэм зэрихъор синагогхэм ар дэдэм ащигъэӏоу ыблагъ. Ар зэхэзыхыгъэ цӏыфхэм зэкӏэм агъэшӏагъэу къаӏощтыгъ. Мылӏыр арыба Иисус елъэӏурэ цӏыфхэм Иерусалим къин щазгъэшэчыщтыгъэр. Илӏыхэм Иисус елъэӏухэрэм ӏэхъухэр атырегъэлъхьанхэшъ дин пэщэшхухэм адэжь ишэнхэу мыщ къыкӏуагъэу щытба. Ау Саул нахь тӏэкӏыныгъэ иӏэхъугъэ. Иисус зэрэ Христосыр къыгъэшыпхъэжьызэ Дамаск дэс джурдхэм ежьым къыраӏожьыщтыр амышӏэу къыгъэнагъэх. Саул джурдхэм зэрэӏэпыкӏыгъэр. Мэфэпчагъэ зытешӏэужым Саул аукӏынэу джурдхэм гухэлъ ашӏыгъ. Ауахэм ягухэлъ Саул къышӏагъ. Ар аукӏынэу чэщи мафи къэлапчъэм аӏутхэу паплъэщтыгъэх. Ау шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэм чэщым Саул зыдащи къэлэ дэпкъым хэт гъуанэ горэмкӏэ мэтэшхом исэу дэпкъым ратӏущэхыгъ. Саул Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэу Иерусалим дэсхэм адэжь зэрэкӏуагъэр. Саул Иерусалим зынэсым Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэм ахэхьанэу пылъыгъ. Ау ащ Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ иӏэ зэрэхъор ахэмэ ашӏэшъумыхъу щыщынэщтыгъэх. Ау Варнавэ Саул зыдищти апостолхэм адэжь кӏуагъэ. Саул гъогум зиусханэ зэрэщылъэгъугъэри, зиусханэр Саул къызэрэдэгущыӏагъэри, Саул итӏанэ Иисус ыцӏэкӏэ къэбарышъур гушхъоныгъэкӏэ Дамаск зэрэщигъэӏущтыгъэри Варнавэ ахэмэ ариӏожьыгъ. Арэщтэ зэхъум Саул Иисусчӏэ шӏэшъухъуныгъэ зиӏэхэм ахахьэм ахэкӏызэ ахэмэ адэжь Иерусалим щыӏагъ, зиусханэм ыцӏэкӏи цӏыфмэ къэбарышъур гушхъоныгъэкӏэ аригъэӏущтыгъ. ورمبزچه وشعر جردخم عده وشعشتغچی یعنی قوشتغ هواخم هر قوشنو پشتغخ زشخم هر قزاشم ساول کساری قازم راشخی ترس قازم اغواخ عرشتو زچه یودی خاکم زچه غلی خاکم زچه سماری خاکم عرس چلیس دوچخم مامرنغا یا اخوغا شاس خونغازی اخم گورب سرچه نحسچنغا اغواتزه زیوزحانم ایشناغو اغوخم عرشو تحام بسشتاب اغوشخو نحبخوخ پیتر ینی زریاخ جار پیتر خاکر قبو حزاخم تحام اتفلاب اخو لید قادم دستخم ادشگو اغا اش دجم ینی ایتوش اگورمش اوچاق ایتاسی خو اب خشب قوزنشو بتاغو عرب ام خشاق ینی ریبا پیتر یسوس خریستوس ویا خوش قطجی ویپا اوخش عرددم ینی قطجی جو لید قادم زچه دستخمی سران زچه شف زچه حزاشم زچه تسخمی زچه ینی زتاغم زیوزحانم یلوگ تیحاخ پیتر تا ویفب زفغر اخم قزراخی قطجیش جوار یوپیا قادم یسوس چف از خونغا زی ابزیس فاقا گوره تاویف فتو دستا تاویف هم که چرار مذب چنره را شو بس او صداق خره تزه پتش دا اما فاقا مرسماج خویل آغا ار اغا بسکجی اونشتاک مکوز راشا لید قادر یوپیا قادم یغنغو تی پیتراش داشم زراشار یسوس چف از خونغا زی اخم زخاخم زمغاگوشو تادش قاقو پیتر را اونو چکویت لاغاقواخ پیتر قطعی قدقاخ یو پی قادم زنستم و نشتاقم رشاق سوزاب خم زچه پیتر قوچوحی دویفه یاقوس زشتم جان خوی شغن خوی از اغا آخر غخز قراغت اوغخ پیتر تفخر زچه اونم ریغاچی خی تگونج مشحچه تسی تحمل تاوغ یادان حادم زفیغازی خواغ دویفه قطعی دویفه نخاق زتری خوخی پیتر زشتاقم قطعی قدستا پیترش او بیتی قوات هجو یتانت حمیت افلاب اخمبران شزاب اخمبر قیاجی دویفه بساو آیت جو اقابر یو پی قلم دستخم زنچ از اتاز اخوه صف بخمی زیوز حانم چه شش خونغه یا اخوه یتانت سیمون انتو شاش اگورم یحاچو پیتر مفبچاغ چه یو پی قلم قدنه